یک شاخ گل، برنامه شماره 176. عشق است که سلطان دل خسته ماست، عشق است که سرمنشأ هر درد و بلاست. هرچند که عاشقی گناه است، ولی پاکیم چو در سینه ما عشق خداست. گفته بودم که چو گل رونق گلزاری تو، از جفا دوری و محبوب وفاداری تو. لعبت ار رسم وفا پیشی کند نیست عجب، عجبان است که بازیچه اغیاری تو. Thank you. آنچه در ساغر نظم نثار شد از سروده های بانویست متخلص به لعبت. لعبت با آنکه از کودکی به سخن موزون و سخنوری دلبستگی داشته، روزنامه‌نگاری را پس از 2 سالی تحصیل در پاریس پیشه خود ساخت، ولی دیری نگذشت که بیان مکنون دل را به نظم مرجح شمرد و در این راه طبع آزمایی کرد و به روشی که سوی نوپردازان می‌گراید اشعاری سرود. لعبت مشهور به لعبت شیبانی به سبک قدیم با پیروی از قواعد عروضی نیز اشعاری دارد که از سوز و گدازها، شیدایی و سودازدگی حکایت می کند. چه شده دوست که یاد از دل ما کردی باز؟ چه شده دوست که یاد از دل ما کردی باز؟ مگر از جور چه دیدی که وفا کردی باز؟ چون گل تازه به یک خنده مستانه خیش، بس کدورت که مبدل به صفا کردی باز. در دل سرد که افسرده و ماتم کرده بود، به نگه آتش سوزنده به پا کردی باز. لعبت از رنج شب هجر ننالد دیگر، لعبت از رنج شب هجر ننالد دیگر، که به یک بوس تو این درد دوا کردی باز. پیوسته دلت شاد و لبت خندان با شاخ گلی که نثار شد شماره 176 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم روح بخش تنظیم گردیده. آهنگ در مالی اصفهان از شیدا، گوینده روشنک.